แสดงอานาปานสติอานาปานสตินี้เหมาะแก่คนงูงูเหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนปานกลางเหมาะแก่คนที่เรียนมามากๆในสูตรที่เราสวดเมื่อกี้นี่อรัญญสูตรสูตรนี้สอนคนที่ไม่ได้รับการศึกษามามากคนงูงูธรรมดาแต่มีสูตรหนึ่งก่อนหน้านั้นสุตะสูตรสุตะสูตรหนึ่งสูตรนี้เล่าถึงผู้ที่เรียนมามากสดับศึกษามามากแต่ให้เจริญอานาปานสติจะบรรลุธรรมได้เร็วคือถ้าเรียนมามากแล้วมันถ้าไปทำอย่างอื่นมันไปเถียงทุกครั้งอาจารย์ท่านก็บอกว่าคุณมันเรียนมามากมันก็ต้องทรมานมันต้องอดต้องทนบางทีก็อาจจะล้มเหลวไปเลยบางทีท่านก็พูดฝ่าคนอื่นคนอื่นก็มาบอกให้ฟังทีนี้อาจารย์บุญมาเนี่ยแกสงสารผมแกก็มาสอนเช้าสอนเย็นทำอย่างนู่นทำอย่างนี้และแกบอกว่าเคยคุยกับอาจารย์ใหญ่ว่าสมภพเนี่ยจะไปไหวไหมอาจารย์ใหญ่บอกว่าน่ากลัวจะไม่ไหวเพราะแกเรียนมามากและแกจะต้องฟุ้งอยู่ตลอดคงจะไปไม่ไหวแล้วแกก็สงสารอาจารย์บุญมานี่ก็มาเล่าให้ฟังอดทนเอานะทำความเปลี่ยนไปเรื่อยอย่าให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็อดทนแต่เห็นเพื่อนเป็นบ้าไปเรื่อยพวกที่ไม่ได้เรียนมามากก็เป็นบ้าบางทีเดินจงกรมไว้ๆมองไปดูเขาเต่งตะกยงโค้งเคงเฮ้เห็นอย่างบาดไหนว่าเพิ่นนอนเติมยางไว้ๆๆไปน้ำกันบ่ไปยังเลยครับห่อเลยเว้ยไปท่านโตเบายุ่งสิห่อโอ้ยนี่มันห่อเลยเดี๋ยวผมมีสีเข้าไปเดี๋ยวไม่ทันนานโดดเก่งออกหน้าต่างหัวเขาสะบัดจะหลุดเอาไปโรงพยาบาลมันเกิดไออัพลิฟติ้งจอยมันเกิดแลบเชยเกิดไอปิติอุเพงคาปิติแบบโลดโผนตัวเบาวิวเลยเหมือนกับจะเหาะลอยแล้วล่องไปในอากาศตรงนี้เนี่ยไม่มีสติพอสัมปชัญญะไม่พอมันก็เหมือนจะเหาะได้เห็นใครมันก็อยากจะอ้างขึ้นหน้าต่างโตนเนี่ยคือเสียหอบริวแล้วเว้ยโกว่าแต่นี้มันเบาลองมาแล้วอีพอโดดมากหัวเข่ามักบ่าเกือบลุดแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นพอผิดปกติก็ตรวจสอบเข้ากับหลักวิชาพระพุทธเจ้าหังกสอนผู้ที่เรียนมากสุตะสูตรได้รับการสดับศึกษามามากเธอเจริญให้มากซึ่งอาณาปานสติกรรมฐานก็จะสามารถแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบต่อมาก็มาถึงคนที่ไม่ได้เรียนอะไรมามากอรัญญสูตรที่เราสวดเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงการศึกษาเล่าเรียนอะไรเพียงแต่ว่าเธอมีธุระน้อยมีการงานน้อยเธอเป็นผู้มีอาหารน้อยเธอเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเธอเป็นผู้นอนน้อยเธอประกอบความเพียรอยู่กับการตื่นคำว่าชาคริยังอนุยุตโตแปลว่าตามประกอบกับความตื่นหมายความว่ามันนอนหลับแล้วเนี่ยถ้ามันตื่นเวลาใดก็ลุกไม่ให้มันตื่นฟรีๆไม่ให้มันตื่นฟรีๆมันหลับไปนาทีนึงมันตื่นก็ลุกทำความเพียรมันจะหลับใหม่ช่างความมันตื่นอีกลุกอีกอย่างนี้เรียกว่าอนุยุตโตตามประกอบชาคริยังตามประกอบความตื่นไม่ให้มันตื่นฟรีนอนปวดท้องเยี่ยวกลางคืนรู้สึกปั๊บขึ้นมาเนี่ยเวลาปวดท้องเยี่ยวทำยังไงสติกลับมาหาลมหายใจทันทีเลยก่อนที่จะลุกไปเยี่ยวเนี่ยพอมันย่างหัวโดนหนากินกินไปจะโจกโตกนะอันนี้ยังนั่งสมาธิอยู่ลุกขึ้นได้หัวโดนหนากินกินกินไปเถอะเฮียวัดกรรมฐานฝันโจกโตกโตกนี่จังสั้นไหมกรรมฐานเวลานั่งเวลาลุกรู้ทันทีว่าเรากำลังจะลุกจะไปไหนไปเพื่ออะไรรู้แล้วก็ค่อยเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็เดินไปเดินจงกรมเดินอะไรก็ตามเราจะเคลื่อนไหวไปไหนถือว่าเดินจงกรมเช่นนี้มันได้เปรียบกับมาฐานอย่างอื่นอานาปานสติอานาลมหายใจออกปานะหายใจเข้าสติมีความรู้สึกหู้เมื่อว่าภาษาบ้านเฮาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้มันติดเหมือนไดชาร์จของรถยนต์กรรมฐานอานาปานสตินี่ถ้าจะเปรียบกรรมฐานอย่างอื่นถ้ากรรมฐานอย่างอื่นเป็นสมถกรรมฐาน เวลาไปกระทบกระเทือนความสงบมันฟุ้งขึ้นมาบางทีเขาบอกว่าหมดไฟไปชาร์จไฟใหม่ไปนั่งชาร์จไฟใหม่หมดสมาธิแต่อานาปานสติเนี่ยไม่ต้องชาร์จมีอยู่ตลอดมีได้ชาร์จอยู่กับตัวทุกครั้งที่เราหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจออกเนี่ยเรามีสติให้มันติดเราจะไปบินทบาทเราทำงานทำการทำอะไรอยู่มันก็หายใจโมเมนต์เราไปปลูกต้นไม้เศร้าหันใจซะก่อนเว้ยโมเดว่าจังสันปลูกต้นไม้เอาลมหันใจกองเอาเนาะไว้ซะก่อนโมเมนต์นั้นมันก็ห้องแก่ห้องแห่งห้องกับเฮ็ดอีหยังไปห้องกับเบิ่งไปมิกซ์อัพออลเวย์บอกภาษาฝรั่งว่าเค้าเคลียร์มันอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาจนนอนหลับแม้แต่ฝันในหลับมันก็มีสติอยู่ในลมหายใจในฝันนั่นถ้าอย่างนั้นเรามีได้ชาร์จอยู่ตลอดเลยและจิตมันจะมีที่อยู่อาศัยมันไม่กระจัดกระจายอันนี้ขันนั่งมาจับเจืออยู่บนนั่งเนี่ยมันลุกขึ้นเฮียโจ๊กโจ๊กปานอันคุหัวอย่างสมมติอย่างนี้นะผมจะสาธิตวิธีนิดพวกเราเนี่ยบางทีเราก็มีแต่นั่งเราไม่ได้ฝึกอิริยาบถอย่างนั้นสมมติว่าเรานั่งอย่างนี้แล้วนั่งอย่างนี้ถ้าเราจะลุกรู้สึกตัวว่าจะลุกมีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยอ๋อยังจะลุกไปก็เห็นการเคลื่อนตัวในสัมปชานการีสัมปชานการีแปลว่ากระทำความรู้สึกนี่เคลื่อนมาเลยเนี่ยเคลื่อนอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นเกิดอย่างนี้แล้วลุกขึ้นอย่างนี้รู้อยู่นี่เห็นตนเองเนี่ยมันทำอะไรเอาตาเอาสติเอาสัมปชัญญะรู้ขามอยู่อย่างนี้มันค่อยๆเคลื่อนมาทีละอันมันไม่ได้มาพร้อมกันตั้งลงอย่างนี้ยืนขึ้นอย่างนี้ยืนขึ้นอย่างนี้พอมันลุกปึ้งปังเลยไปหลอดทีนี้ลมหายใจแล้วก็โดยเคลื่อนละทีนี้เคลื่อนถ้าเดินจงกรมด้วยอานาปานสติมันจะนิ่มนวลนะหายใจเข้าก็เคลื่อนไปอย่างนี้ก็สุดละหายใจออกโยกเลยเข้าก็สุดออกเข้าออกอันนี้ไว้ลูกคนเสียตัดพระคัมภีร์ไปปานมองหลอกเดี๋ยวคนมันก็มีสติถ้ามีสติมันจะห่อหุ้มมันจะห่อหุ้มลำเบาเหมือนเราเดินไปในน้ำเหมือนเราเดินไปในน้ำสังเกตนะฝึกหัดเดินอย่างนี้หายใจเข้าโยกตัวสุดอ่ะพอมันนี่สุดถ้ามันเข้าอย่างนี้สุดถ้ามันออกนี่สุดนี่ก็เข้าโยกไปหรือมีวิธีหนึ่งยืนก็ได้แล้วใช่ไหมไม่สนใจในการเคลื่อนไหวของเท้าแต่แกดูนี่หายใจเข้ายาวๆเดินดูลมหายใจการที่มีสติอยู่ในลมหายใจระหว่างความคิดเกิดขึ้นขณะที่เราเดินมันยังเหมือนเอาไข่ไปสับรากไข่รากไม้ผ่าตัวผู้หัวตัวตัวตัวทั้งหมดความคิดความอ่านอะไรให้มันเกิดขึ้นปรุงแต่มันจะขาดกระดุยเลยตาก็จ้องแบบนี้นะเดินดูแต่ลมหายใจรีบลุกขึ้นทิ้งเลยอย่างๆไว้แล้วแม้เดินจนผมจะมองเนี่ยมันจะเบาเคลื่อนจะเบาครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าคนกับคุณจักรมีสติหรือไม่เดี๋ยวผมจะเรียกว่าอย่างลูกขึ้นโอ้ยปานเมาเหล่าเซซัสพัชวินเดินจนผมเต้นหน้าเต้นหลังไป บางทีนี่การเดินจงกรมนี่จะช่วยได้เยอะพระพุทธเจ้าท่านสอนถึงอนิสงส์คือประโยชน์อนิสงส์นั่นแปลว่าประโยชน์ profit หรือว่า benefit อนิสงสารแปลว่าประโยชน์อนิสงส์5ประการจากการเดินจงกรม1ย่อมเป็นผู้มีโรคมีอาพาธน้อยเพราะว่าเราได้บริหารร่างกายนั่งนานๆเนี่ยบางทีจิตใจมันยังไม่สงบพอมันยังไม่คุ้นเคยพออาศัยการข่มการทับไปจนมากเขาบางทีเป็นอันตรายแก่ร่างกายแก่เส้นแก่เอ็นบางทีเรานั่งตัวงอๆนี่นานๆเข้าเนี่ยโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนัก กับโรคต่อมลูกหมากอีกที่สามตามมาก็คือโรคกระดูกข้อกระดูกอะไรมันจะเป็นหินปูนเป็นผุอะไรเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าอุชงกายอย่างตั้งกายตรงตั้งกายตรงตั้งกายตรงนี้พยายามทำคอตรงด้วยมันตกลงมาก็ตั้งไม้ตกลงมาก็ตั้งใหม่ถ้ามันเป็นสมาธิเป็นสติแล้วบวมเข้ามันจะเบามันจะยืดของมันขึ้นมาเราจะเป็นผู้มีอาพาธน้อยสองอาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วก็ย่อมย่อยง่ายย่อยง่ายสามกระทำความคล่องตัวกระปรี้กระเป๋าสี่จะอดทนต่อการเดินทางไกลๆห้าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจะตั้งอยู่ได้นานเดินไปเดินมาเวลามันจะเป็นสมาธิมันก็เป็นเองนะเป็นในขณะเดินก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในขณะนั่งแม้แต่ขณะนอนก็เป็นสมาธิเวลามันจะเป็นมันรวมกันมรรคสามัคคีมันสามัคคีกันเองบางทีกำลังโน้มตัวลงนอนเนี่ยเรามีสติสัมปชัญญะดูอาการเครื่องกำลังโน้มตัวลงนอนคลึบลงไปเลยก็มีมันไม่เลือกอากาลิโกมันก็ไม่เลือกเวลาบางทีนอนแล้วนอนวางมือเป็นระเบียบเรียบร้อยดูลมหายใจเข้าใจออกรู้สึกว่ามันห่อหุ้มพึบขึ้นมาเลยเป็นเต็มตัวเลยตนเองห่อมีตัวผู้รู้ห่อเต็มแจ่มใสเบิกบานทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันล็อกเป๊ะเพราะที่ทำความเพียรแล้วมันจะเป็นสมาธิอยู่ระดับหนึ่งคือผีอ่ำโคระย่านมาเนี่ยว่าผีอ่ำคือทำสมาธิไปดูลมหายใจไปดูไปนานๆเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันล็อกตัวกันเองตึ๊บกระดกกระเด็กไม่ได้มีแต่อาการรู้อย่าไปกลัวนะอย่าไปว่าผีอำไหนผีมันจะมาอำพระได้ผมมันย่านพระย่านเน้นย่านพวกเจริญกรรมฐานพวกนุ่งขาวห่มขาวแม้แต่เทวดาก็กราบก็ไหวอย่าลืมนะพวกเทวดาเขากราบเขาไหวอาหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมะจริยปรายเนข้าพระเจ้าไหว้ผู้ตั้งมั่นในศีลผู้เป็นอยู่ในธรรมผู้มีจิตใจอันตั้งมั่นในสมาธิผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าผู้บวชแล้วโดยชอบเช่นนี้ยีฆาถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกาคาลือหัดเหล่าใดอุบาสกเหล่าใดผู้ทำบุญผู้ตั้งมั่นในศีลศีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดที่อยู่ในศีลในธรรมเช่นนี้ยังนมสันติเทวดาแต่เทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทเทวดาก็กราบก็ไหวไม่ใช่เขาจะเอาผีมาอำเราแต่อย่าลืมว่าเวลาเราทำไปเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกเหมือนผีอำนั้นมันจะเป็นสมาธิอยู่แต่เรายังไม่รู้สติเรายังไม่พอไปถึงตรงหนึ่งมันล็อกกันเองเป๊ะอีกประการหนึ่งเหมือนใครมาจับขากระตุกหรือดึงนู่นดึงนี่สั่นเขย่านั่นก็ไม่ใช่อะไรถ้าเราเจริญสมาธิโดยเฉพาะอานาปานสติเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าอยากรู้ว่ามันเกิดได้อย่างไรเนี่ยอย่าขี้เกียจหายใจยาวลองดูก็ได้คืนนี้ไปถึงนี่เอาละวันนี้ฉันจะหายใจยาวๆแต่นั่งสมาธิดีๆหายใจยาวๆเข้าอย่าประมาทหายใจยาวนี่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นต้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสวดกันทีขังวาอัสสันโตอาสัพสสามีติปชานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวบอกทีขังวาทีขะแปลว่ายาว dance breathing in long hymno I'm breathing in long เวลาใดเธอหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้สึกตัวว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกยาวยาวเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันจะดันเมื่อลมเข้าไปมากไฟก็ลุกน้ำก็เดือดเหมือนเราต้มน้ำเราเอาน้ำใส่กาไปตั้งไว้ในหม้อในไฟแล้วเราก็เป่าไฟเป่าไปเรื่อยๆไฟลุกขึ้นเดี๋ยวน้ำเดือดเราหายใจยาวๆนี่ตัวเราจะร้อนเหงื่อจะไหลออกมาน้ำลายจะมากขึ้นแต่ผลตามมาทีหลังมันคุ้มเหนื่อยเรานี่จะรู้สึกเหนื่อยขี้เกียจด้วย แต่ในความเหนื่อยความขี้เกียจฝืนทำไปเถอะผลมันจะออกมาคุ้มหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเต็มที่อัดดันไปทีนี้ลองปล่อยปล่อยแล้วมันจะสั้นสั้นดูมันสั้นไม่พอพอปล่อยเข้าพอดีพอดีมันจะเริ่มยืดยาวนี่หดลงมาสั้นนี่สั้นนี่จะยืดออกไปเกิดเป็นความพอดีข้อหนึ่งหายใจยาวข้อสองหายใจสั้นจากยาวแล้วมาหัดสั้นอันที่สามปล่อยเลยที่เราเคยบังคับมันยาวมันจะหดลงมาที่เราบังคับมันสั้นมันจะขยายออกเกิดความพอดีระหว่างยาวเกินกับสั้นเกินพอเราปล่อยอันที่สามจะเกิดพอดีพอเกิดพอดีเข้าปั๊บตอนที่สามปล่อยตามธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะสั้นจะยาวให้มันปรับกันเองมันจะถึงทางสายกลางตรงนี้ร่างกายที่เคยร้อนจะเริ่มเย็นเมื่อเราปล่อยลมธรรมดาเย็นแล้วจะเกิดอาการผ่อนคลายกายจะเริ่มลำงับจะดิ้นยึกยักนั่งไปนั่งไปเหมือนใครมากระตุกมันใครมาเอามือมาจี้มันก็เหมือนเอาใครมาจับขาดึงถ้าขยันหายใจยาวตั้งใจไว้จะไปถึงจุดหนึ่งที่เราฟันกระตุกทั้งคืนแหละไม่มีหลับนั่งไว้ตรงนั้นมันเป็นของมันเองตรงนั้นแล้วเละแหลกเละหมดเลยทั้งกายนี่อ่อนนุ่มไปหมดเลยหลังอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเลยตรงนั้นพอเลยการกระตุกเลยการสั่นการอะไรนี่มันจะเบาร่างกายจะเบาจิตมันจะเบาความเยือกเย็นจะเกิดขึ้นหรือบางทีเราดูลมยาวๆแล้วดูลมสั้นปล่อยไปมันดิ้นยุกยุกจิกๆตามหน้าตามหลังตามเอวตามไหล่ตามแข้งตามขาบางทีกระตุกเหมือนใครมาจับกระชากกำลังนอนจะหลับเหมือนใครมาจับขากระตุกดึงแขนกระชากทำให้เราตื่นขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าผีนะว้าผีนะพ่อไม่ใช่ว่าไปนอนในฝาแต่อันนั้นแหละธาตุทั้งหลายเนี่ยมันระงับตัวมันที่มันลมที่มันเข้าไปตามเนื้อตามช่องว่างพอปล่อยแล้วเนี่ยนะเขามันมีที่ออกมันก็หลุดออกมากระตุกมาบางทีมันเป็นเหมือนเป็นตัววิ่งไปตามตัวเราเนี่ยดูมันให้ดีๆพอมันเริ่มสงบมันคลายออกสู่ปกติกายก็ระงับจิตก็ระงับมาถึงตรงนี้บางคนจะรู้สึกเหมือนใครเอาไฟมาลนข้างๆร้อนร้อนหน้าร้อนหลังร้อนข้างร้อนเอวในความร้อนผ่านนั้นไปจนเย็นบางอย่างบางคนอาจจะเย็นตามเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆเย็นถ้าผู้ใดไปพบความเย็นก่อนนี่จะเพลินมันก็มีอยู่ทุกคนบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ไม่เอามาพูดนะพูดแล้วมันอยากมันก็ไปนั่งคอยกูคืนนานเป็นคือพันวาแท้แอบวันก็กัดแขวกัดข้างใส่บ่เป็นนี่ปุ่นบ่มีดอกนอนพอมาเลยพอจังหน่อยเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดนะบางสิ่งบางอย่างท่านรอคอยเวลาเราพบเราเห็นมีปัญหาท่านก็ค่อยบอกค่อยสอนต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปบางทีมันเย็นถ้ามันเย็นมันจะเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเย็นวางทุกสิ่งทุกอย่างเย็นการเวลาอะไรมันเหมือนกับห่อหุ้มด้วยความเย็นไปหมดสีติภูตังเป็นผู้เย็นนิสัยใจคอก็เริ่มเปลี่ยนแปลงที่เคยร้อนกระวนกระวายก็กลายเป็นคนเย็นเพราะนั้นอานุภาพแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามันเปลี่ยนคนพระเจ้าอโศกแต่ก่อนโหดร้ายไปไหนก็เรียกจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายมาแล้วพี่น้อง99คนเอามาต้มให้หมดเลยไม่ใช่ข้าธรรมดานะต้มพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันแต่หลายแม่กลัวมันจะแย่งว่าจะสมบัติใช้อำนาจจับตัวมันเจิดมามัดแข้งมัดขาทำหม้อใหญ่ปั้นก่อไฟน้ำเดือดมัดแข้งมัดขาโยนลงไปเขาเรียกว่านรกอะไรนรกอะไรนรกพี่น้องต้มมันให้หมดเลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นอโศกไปไหนต้องมีชีวิตและน้ำตาไม่พอใจใครสั่งฆ่าได้ทันทีจึงเรียกว่าจันดาโศกสุดท้ายนี่เมื่อได้สัมผัสกับพระธรรมของพระศาสดาเหมือนฟ้าเปลี่ยนสีเหมือนมหานาทีเปลี่ยนสายฐานจากจันดาโศกมาเป็นธรรมาโศกปราชญ์พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมได้ฟังธรรมอัปปมาทธรรมจากสามเณรนิโคตตัวน้อยๆเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหมดเลย อุปถัมภ์ค้ำจุนพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวา 84,000 แห่งมีลูกให้ลูกไปบวชอย่ามายิ่งใหญ่เหมือนพ่อเลยจงไปยิ่งใหญ่อยู่ในธรรมขณะมันเปลี่ยนคนเราทำเล็กๆน้อยๆทำไปเนี่ยไปพบบางทีเราทำเล่นๆไปแล้วมันไปพบไปประสบผ่านพบความสงบความเยือกเย็นความโปร่งความเบาความสบายจิตใจเริ่มเห็นบาปเริ่มเห็นบุญจิตใจมันจะเห็นพร้อมกันนะบุญกับบาปมันเป็นของคู่กันเมื่อจิตใจอ่อนโยนลงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจะเห็นอัสสาทะพร้อมกันนั้นก็จะเห็นอาทีนวะอัสสาทะอาทีนวะทัสสาวีเธอจะเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของคุณงามความดีของการประพฤติปฏิบัติการบวชการศึกษาการปฏิบัติธรรมเห็นความชั่วที่ตนเองได้กระทำผิดพลาดในการเดินทางของชีวิตแล้วยันมันจะเห็นผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อพี่น้องครูบาอาจารย์บุคคลที่หวังดีต่อเราแม้เพียงน้อยนิดมันเอาคืนมาเห็นเอาคืนมาจับทราบซึ้งถึงคุณค่าอันนั้นคนที่ใส่บาตรให้เรากินแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าเราไปนั่งสมาธิไปบรรจบพบผ่านสภาพอันนี้คิดเห็นหมดเลยเจน่าเลยโอ้เอ้ยเขาทุกข์เขายากฝนตกฟ้าร้องจะไปทำไร่ทำนายังไม่ลืมยังมีกระจิตกระใจแข่งฝนมาใส่บาตรให้เรากินเนาะเราตั้งแต่ยังไม่บวชยังไม่ได้เคยคิดอย่างนี้โลกนี้มันอยู่กันได้ด้วยสภาพอันนี้ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยน้ำใจอย่างนี้มันคิดไปเองใจจะอ่อนโยนมุทุตังจิตตังจิตใจนี้จะอ่อนที่เราสวดมุทุอนติมานีสันตุจโกจะสุปโรจะอาปกิจที่เราสวดมุทุนุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนลงแล้วอนติมานีไม่มีการที่จะเพ่งโทษติเตียนคนอื่นอะไรต่ออะไรแล้วเรานี่อ่อนโยนลงมาเองด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเองมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นเหล็กก็เหมือนเหล็กที่เผาไฟแดงแดงแล้วก็เอามาตีเป็นมีดเป็นผ้าเป็นอะไรได้ทั้งนั้นตีดิบๆไม่เป็นตีดิบๆมันตีไม่ได้มันแข็งจะเอาคนชั่วช้าสามานมาให้ครูบาอาจารย์สอนมันจะสอนได้จังไหนคันมันเล็กกับเล็กแข็งมันจะตีดิบได้ป่ะต้องเอามาเผาเนี่ยเรามานั่งสมาธินั่งเผาภาษาพุทธเจ้าตะปฏิชาจีเพ่งเผาตะปะนั่นแปลว่าเผาออกรูปมาเป็นภาษาไทยว่าดาบทมาจากคำว่าตาปัสสแปลว่าผู้เผาอย่างเผากิเลสเผายึดเผาใจที่เราตื่นมาเรามานั่งลงมานั่งเผากิเลสเผาจิตเผาใจที่มันเคยแข็งกระด้างที่มันเคยบาปหนาสาหดเอามาเผาจนมันอ่อนยวบยาบแล้วมันก็เห็นบาปแล้วมันก็เห็นบุญเห็นพร้อมกันหรอกไม่ใช่เพียงแต่เห็นบาปนะไม่ใช่เพียงแต่เห็นบุญถ้าเห็นบุญได้เห็นบาปด้วยเห็นคุณค่าของพ่อของแม่เห็นคุณค่าของทุกคนที่มีบุญมีคุณต่อเราแม้เพียงนิดเดียวนอกจากนั้นก็ไปเห็นบาปเห็นความชั่วที่เราเคยพูดที่เราเคยทำที่เราเคยคิดสิ่งที่ไม่เคยทำทำไมเราทำไปได้ตรงเนี้ยน้ำตาไหลเหมือนกันหลังจากนั้นมันจะมีอีกอันหนึ่งนิสสลนะทัศสาวีนิสสลนะทัศสาวีแปลว่าเห็นทางออกโอ้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้นั่นเองเราจึงต้องกระทำอย่างนี้เราจึงพูดอย่างนี้เราจึงคิดอย่างนี้บัดนี้มันเห็นทางออกเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดเราจะไม่คิดเราจะทำอย่างนี้เราจะพูดอย่างนี้เราจะคิดจิตใจมันก็เริ่มปฏิบัติหมุนกันเพราะนั้นไม่ใช่เราว่าเรามานั่งหลับหูหลับตาอยู่ธรรมดาก่อนอื่นใดก็เผานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกเผาจิตด้วยเผากายด้วยหายใจเข้ายาวยาวหายใจออกยาวยาวหายใจสั้นออกสั้นเข้าสั้นเอามันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็มาปล่อยพอปล่อยแล้วยาวที่เคยบังคับยาวจะหดลงมาที่เคยบังคับสั้นจะขยายออกเกิดความพอดีพอดีที่เคยยาวเกินพอดีที่เคยสั้นเกินนี้จะเกิดมัชฌิมากลางๆเนี่ยพอดีเนี่ยกายก็เริ่มระงับเข้าที่เคยตึงเครียดที่เคยหายใจยาวที่เคยหายใจสั้นที่นี่มันจะค่อย ร้อนก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเรียงตรงจิตก็เริ่มสงบสงบสงบลงถ้ามันติดกันตรงนี้มันจะมีนะพอมันเป็นแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตรงนั้นน่ะมันเข้าไปสัมผัสสัมผัสวิโมกสัมผัสความหลุดพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอยู่นิดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้คันเป็นจังสี่นี่บวชจนตายก็ได้ถ้าเป็นพระเป็นเนรบวชจนตายก็ได้แต่ว่ามันไม่นานมันก็กำเริบมันกำเริบจิตชนิดนี้กำเริบได้หรือบางทีเราดูอะไรเนี่ยบางคนปัญญาวิมุตได้ดูไปพิจารณาพอตนเองคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดอีกรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้แล้วรู้อีกความคิดนี่ดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปหายวับไปกับตาคิดอะไรไม่ได้เลยพอคิดปั๊บรู้ทันทีจนคิดอะไรไม่ได้แล้วเฉยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาอย่างนี้บวชจนตายก็ได้แต่อีกวันหนึ่งมันก็กลับคืนจึงเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ยังกลับกำเริบอยู่เราก็ต้องทำต่อไปจนกว่ามันไม่กำเริบอย่างไรก็ตามมันได้สัมผัสนิดหนึ่งก็ยังดีได้ชิมว่าภาษามันว่าได้ชิมเนี่ยหน่อยหนึ่งอันนี้เอ็ดไปบ่ได้กินเลยจะค่ำไม่ซิมก็บ่ได้ซิมดมก็บ่ได้ดมมันจะขี้ขาดถ้าใครได้ชิมนิดหนึ่งได้พบนิดหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าน่าจะติดตามไปเรื่อยๆน่าจะได้พบเห็นที่ดียิ่งกว่านี้โอ้เราทำมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็ยังพบสภาพเช่นนี้ถ้าเราทำไปมากๆมันต้องเห็นมันจะไปไหนก็เหมือนเรานำตามไปกับรอยงูรอยควายที่มันผ่านเห็นห้อยออมอมองหนึ่งนั่นไปนั่นไปมันจะห้อยอยู่รอบเธอหนึ่งมันจะไปนอนน้ำน้องใดบ่แล้วก็ต้องไปทันกันบางทีเราวิ่งตามเราอยากพบอีกอยากเห็นอีกไม่เห็นแต่ทำไปเรื่อยๆเห็นเองเห็นเองไปพบสภาพเช่นนั้นก็โอ้มันเป็นเช่นนี้เองแล้วมันจะสรุปของมันเองว่าอย่างนี้มีเงินแสนล้านเงินซื้อเอาไม่ได้ถ้าใครได้ประสบพบผ่านเช่นนี้จะบอกตนเองได้เลยว่าถ้าใครเอาเงินมาถามซื้อเราเนี่ยแสนล้านเอาไหมสภาพเช่นนี้ขายให้เขาไหมถ้าขายได้ไม่ขายเพราะนั้นมันมีอยู่นะพระเถระบางองค์ท่านบอกว่าไม่น่าอัศจรรย์แต่ก็น่าอัศจรรย์เหมือนไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็มีมาแล้วสภาพเช่นนี้เห็นแล้วก็หายไปอย่างนี้เมื่อท่านได้พบแล้วท่านก็พูดอยู่คำเดียวอย่างนั้นนะบางองค์อยู่ในเถระคาถาคือบทเพลงแห่งพระเถระพระอริยเจ้าบางองค์พูดแปลกๆไม่น่าอัศจรรย์แต่ก็น่าอัศจรรย์เมื่อไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็มีมาแล้วพูดกลับไปพูดกลับมาคือสภาพอันนี้มันเป็นปัจจตังเพราะนั้นพวกเราก็ทำของเราเนี่ยทำไปเรื่อยไม่ต้องไปอ้อนไปวอนทำเหมือนไก่ฟักไข่นกยูงฟักไข่มันไม่ได้เป็นนกหาเทวดาไหนมาช่วยให้ลูกน้อยๆข้าพเจ้าออกมาฟักฝนตกฝ้าห้องมืดตาแม่ๆอยู่เงาบกหันข้าพเจ้าก็ออกให้มันอีเลี่ยนเจ็ดโตคนครอบๆไปเขาก็คือกันแล้วว่าไม่ว่าโอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี่ข้าพเจ้าจะสมาทานเอาสึ่งพระกรรมฐานขอให้วิปัสสนาญาณเอาแล้วบัดอุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าจ้างก็บ่บังเกิดนั่งไปก่นว่าหันอุ่นสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าไปถอดเฮาเพราะว่าเกิดยังไว้ว่าก็ดอกกระเดียกันปันก็เป็นพระอรหันต์กันเบิดบานทั้งตัวนั่งทำของเราไปเรื่อยๆบุญบ่มีก็เฮ็ดให้มันมีขึ้นบุญน้อยก็ทำมากๆเข้ามันก็จะมากของมันเองของมากมาจากของน้อยๆเวลาลุกเวลาไปเวลามาหัดดูตนเองไปเรื่อยดูลมหายใจฟ้าให้มันติดกันลองสิว่าก้าวขานี้ไปหายใจเข้าก้าวขานี้หายใจออกฝึกหรืออาจจะว่าเดินจงกรมในหัวหนึ่งเนี่ยเดินไปนี่ไปถึงทางกลับเนี่ยหายใจเข้าไปถึงนู้นพอจะหายใจออกก็หยุดหายใจออกแล้วก็หันหน้ากลับมาก็หายใจเข้ามาถึงหัวแถวนี้หยุดปล่อยลมหายใจออกก็กลับไปกลับมาทำเล่นทำหัวไปความคิดที่มันเกิดขึ้นก็หายไปกับสายลม make it fading away with the breathing in and out ทำให้มันละลายไปกับสายลมหายใจมันคิดอะไรก็จับยัดเข้าจมูกนี่พอมันคิดเรื่องนั้นนี่ต้องเข้าจมูกนี่นี่มันเฮียไปเลยเนี่ยก็ลมนี่แค่เป็นบ่อจมนี่จับยัดเขาเนี่ย มีหลายแบบว่าเป็นมวยเนี่ยแม่เว้ยเป็นมวยหลบกับเจ้าของได้บ่มันหลบกับแนวเอิ้นเอ้าเอาเพียงแค่นี้ซะก่อนวันนี้ขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์เทอญ